ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب القرآن عظيم الشان کم خدمت چې الله بندیانو ته حواله کړو هغه لازمو په هر مسلمان نارینه او زنانه باندې چې دې کتاب خدمت په صحیح طریقې سره وشي نو دې غفایده تدیه و خیر و برکت اغوه انسان ته حاصل شي ده انسان بدن کیم داغی اثر ده انسان پا کاروبار کیم داغی اثر ده انسان پا ماحول کی او مال حال او رزق کی امداغی اثری دغیتا دا اللہ برکات ویلش کلچ اللہ رب العزت ویلی دی چه زمان دا کتابو دا خیر او دا برکت تے دا سکون او دا اطمینان دے ردی کی شک نئی خو انسان که بعض وقتونو کې د دې د خیر او برکت نه محرومه کیږي دا د زذر طرف نه سو نقصان الله طرف نه اس قسم لکمه او تاخير نئی خو د انسان د خپل عمل په جوان دی دې محروم شي ته قران کریم د برکاتونه دا سه د نور خپل اعمالونه ځکه قران کریم چې وایو نو دې کې د الله رب العزت سو قوانین دي قیدی دي هغه د مسلمانانو د پاره اصول دي او دته د دنیا د دې زندګې په حق کې تعلیم دے سبق دے ہدایت دے چه انسانا تا باندی چه پریشانی رازی پدی جون کے رداغی بلچا تا نسبت مکوا بلچا تا گتا منیسا دا بلچا نم ماخلا پلزان سرا سو چکا پلزاننا تپو سکا ذکر دا اللہ قانون اسر شورا کیویل وما صوابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم تاستا جدی دنیا کی سمصیبت رسی دا دخپل لاسنا دخپل عملنا بل دیچا دا طرف ننی وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٌ او دا دیرون اللہ معافی کئی چرت دیونی معامل پوجبان دے انسان تا دنیا کی سختی و مصیبت ارسی اللہ رب العزت و تلار سمئی ذہن والا سمئی چگوار پبلچا باندے بدگمانی انکے چدا ماتا چا خیری کلی دی ولی چاکار سر زن تا دعاو لی نکی دا ما باندی چا سکلی دی دا ټول شیطانی و نفسانی خیالاتی و سوسی دی پل زن تا سوچ و فکر بکاری چا زمان غلطی شوی دا اللہ رب العزت ما سر ډیر خوکلو چا زمان غلطی و خطائی اخرت تفری نخو دا بلکه دنیا کې مال داوی سزا راکړه چې غي سزا نه ده د آخرت ته سزا په نسبت سره رضا قرآن زمونږه داسې هدایت کوي او مونږ ته داسې لار ښيي چې غلط نشه خطا نشه بل بنده ګناګار نه کوي بلکې خپل ځان ته وګوره د خپل عمل اصلاح وکړي ریسونی الله برحم کی او کس نقصان رسیدلی رضاوی قضا به پورا کی رضاوی علاج بو کی او دې کی شک نشته رزق چې الله رب العزت وی چې زه خو اورم کنه چې ډیر خلق دې چوي زمانہ سوال کئی نو آخر دے نا امید شی او بیا دا سوال او دا دعا پا زیبان دے زان تا خیری کئی اللہ رب العزتوی چی دا دنا پوئی دا دا زمان کتاب پا صحیح مانا که ندے کتلے نیدے ویلے نیدے زدکڑے کنی دا ودا کار نکو وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ دا ناشکر انسان سوال کی دا زان دا پارا دا دا سی او شیج پوئی گینا او اغد دا پارا شروی وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا دے تلوار کی اللہ ہوئی دے پوئی گینا نو سوال کی چې الله مال داسرا کې تارا کې الله وی زه پوېګم کول ورکم نو نقصان وو ته ورسی د دې شته عمل او عبادت او کلمې نه به بیغم شي نو زه ولا زکه نو ورکم چې هغه د پاره شر دی ا دې دا سوالونه کوي چې خدای دقراکا ازو ته يم چې دا شر دی شر دل درکمه مصیبت دل درکما پوئی گینا ناول سوچو کا او فکرو کا زند پار دا خیر سوال کوا چلا سا درکڑی دی نو پدغی باندی صبرو کا پدغی باندی شکر ادا کا الله رب العزت به د لډیر کی مونږ ویلو چې د نبی له سلام وخت کې ډیر ناچاری و دا هر قسم د خوراک سو اسباب نو د جامې او د کپړې او د لباس سو اسباب نو د ځای او د مکان نبی علیہ السلام ته سوال کرے را رہے سوال کو نبی علیہ السلام ولی او کجور آور کرنو ناغد آغا سے ناشکر انسانو بے فکر انسانو بے عقل نوی غردولا چی خلق لو خان ورکے او ما تا دی دور سپکو کاتو یا اگر وزو آیا بل اروزو آنو بل سوال گره را اگر سوالیو کو نبی علیہ السلام اغلاهم کجو روار کلان نوغا دمر خوشحال شو چوی تمرتن من یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگورا ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم د لاس مبارک نا کجوره ملاو شو ډیر خوشاله شو تمرتن من یدی رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام وینځ دی ته وی چې دی بوزا او حضرت میمونه چې دا نبی علیہ السلام بی بی وا او داسې بوچ نبی علیہ السلام بکله داسې بے طبیعت شنواغي کرا براغه هر چا له الله خپل برکت ورکړي دوی چې دی بوزا وغي ته وایا چې بر په کندولی کې دویش درهم پراته دي ناغد لورکا ذکر الله رب العزت ویلو چې لئن شکرتم لازیدنکم کتاو زما شکر ادا کو نو ما سره کومې نشته زیات به کوم زیات به کوم او نبی علیہ السلام داسې وی چې حضرت میمونه ته وایا چې دې شاکر لا اغله نوم کې خود چې دې شاکر لا غوښ درهم ورکا مطلب دا و چې دې شکر ادا کو نو الله ول ډیر ورکړو دا الله وعده ده بیا راغی مسجد نبوی تا چغی که ده صحابه کرام ده پاره چپری جوڑ کلی وی ناغی ناس تو نخپلو جامو ته ٹوکی گندل نچاو پا گر ٹوکی نمون تا نو سرمن بے پا کیو گندل نبی علیہ السلام راغی او اغی تا مخاطب شو او غی تهوی چه انتم اليوم خیرون نن تاسو غرائه کنا ام یوم تغدو بحلت و تروحو بحلت کنا غرد بانده با پخیر و خوشالیه چه یو جوڑ سار اچوه و بلا مازیگر در ریخم و ناشنا جامی کنا انور و تنعمتونه یاد کړو نو غی وی چې مونږه باورت بخیو کنه ګوره دورا فکر د چار سیخه نبی علیہ السلام ورته وی چې نه انتم الیوم خیرون تاسو نن غره یې زګه چې هغه د آخرت هغه ورځو ته خوشاله یې چې دا هغه په دې ورځ باندې حاصلېږي دا داغی قیمت ته دا داغی سبب ده داغی تلار ده نو نن غره خپکی گیمه دو خودی ده پار رالمه چیسی نلو که ام سراشی چه دو منگا دیوتن پکی پورا جوڑا نشتا ده دو چا با صرف کمی سونور بی سادر چا پی رکلی ہو دو چا با صرف لنگو دغسی دنیا نا تیر شوی ده نو کله چې انسان د الله د یو نعمت شکریا ادا کړي الله رب العزت ولا زیات ورکړي. زده قرآن تعلیمات مونږ ته چې ډېر پریشان شي خدان ته خیرې مکوې خپل مال ته خپل اولاد ته خیرې مکوې ځکه الله رب العزت خود ګوري نو نه به قبلې نه به قبلې خو آخر به قبولې کی کنه بیا وتا سو غم جنې او پریشان به دیم تعلیم ورکړو چې انسان بخت او نصیب مصیب نشتا دا عمل دی چې ستا ته حاصلېږي د دې عمل نه حاصلېږي دا عمل دی. کتا ته څه تکلیف رسی نوم د عمل پوجا او کتا ته خوشحالي حاصلېږي نوم د عمل پوجا. ځکه بنی اسرائیل کې ویلي و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه هر انسان لا مونږه داغه عمل داغه بدبختی او نیکبختی هغه ولا په غاړه کې هار جوړ کړی دی نو څه کوي دی بل په لنځي بل چاته دی نګوري بل ته نسبت نه کوي بلکې دا خپل عمل ته دی وګوري ناغه سم کی کنه دغه سه غیر خبرې دې هم نه کوي لکه خلق او پخوا کولې وسوم کې دی چې د جهالت توج نه کوي چې او بنده بل توي چې مړاستا نصیب خنه دې مونږه دل زر کو مونږه اوستا نصیب خنه دې ناغس وي وی نصیب خو کته کړه خر دې تا وګورو ته الګ خپل عمل یا دوا نصیب سبل شی نه ده چې ته کله یو شی جوړه کله بل شی جوړه دا خپل عمل لې چې عمل دې خوې نو تاسو به دا غینه خو برکات او خو نعمتونه حاصلېږي چې عمل له خرابې په پټولو کې زیات برکت په قران کې ده وګوره دې دا مطلب خو نه دی کنه یو بنده وي چیر خدای مالا پا دی گاڑی که دیر برا کتا چولی دی نسا مطلب گاڑی اولاد دی و برا کت تیرا بایگی ادیو تا باٹی نیسی سو کوی خدای مالا پا دی دکان که دیر برا کتا چولی دی سو دکان مکان نده اللہ پا که دیر برا کت اچولی دی نو دکان بند دی و برا کت تیرا بایگی نا خو استعمال یہ کہہ کنا گاڑی چلے دکان چلے محنت کے مشقت کے نتا تتنا خپل رزق حاصلی گی اذا قرآن امدغا مثال لے چھ دکی بوم محنت کے دکی بوم مشقت کے دے بوم زدکے دے بوم پخپل عمل کے راولی نتا تبا دینا برکات حاصلی گی نا اوغا برکات سدی چې الله رب العزت وای چې قران د تسوی نو هغه کوا قران سوی مونږ ته واقعنه کلکی د قارون د قوم چې غی قارون ته وای ته خدای بندا وابتغی فیما تاک الله الدار الاخرته ولا تنسى نصیبک من الدنیا خدای دل ډیر مال درکړې دي نوم پکې د آخرت غم کا اوم د دنیا دې دې لپاره درکړې چې هغه دې بم نه یې رې الته بم ځان لا تیارې کئ تو خو جوړې او دلته کې بم ځان دغه سینې پرې دې چې بیا خلکو کې رسوا کیږي دا د مال صحیح طریقه دغه ده اویلی و احسن کما احسن اللہ علیکا گورا اللہ در باندے احسان کڑے دے دبل چاہو نے کڑے تا استا قابلیت ندے استا تجربہ ندہ دا دنیا استا ہنر ندے بلکہ دا اللہ احسان دے چکڑے دے نو خلق سر احسان کوا تدی دا علاج دے تدی دا شکریہ دا چې الله تعالی سره احسان کړي نو ته خلق سره احسان کوم که احسان ادا کړي چې تاله مال در کړي نو د الله په نوم پکې ورکاو کنه چې کوم محتاج یې او ډیر نږدې تا ته زغی حق مخ کړي گاونډي دې یا خپلوان دې ناچار دې غریب دې نستا خیرات او زکات پاغي مخ کی کیږي بل په لمر کما احسن الله الیک الله غستانه په دې باندې ساغست نه دی کنه نو دا فکر کوا مال باندې بچ پاتې شي محفوظ پاتې شي خدای باندې له پرځب کې برکت واچي او چې ته الله خبره مانی کنه کته الله مال نه درکړې لیکن سهونه یې درکړې دې هنر نو خلق سره احسان کوم نو رزق کې باندې برکت وي خلق سره احسان څه دی دا دی چې ته په یو لس باندې دکان کولاوې چیرې بس کار څوکینو ما ته ولالي ځکه چې داسې مصری بل نشتا نو که څو کار سي هولال وای ما ته ولالي داستا احسان دی خلق سره نو تاسو یې چې مال او خدای په دې رزق کې برکت واچي نه دې رزق کې برکت نه وي چې ته خلق سره احسان نه کوي او ته پاغي هنر باندې چې خدای درکړې دي نو لوی کې او خلق تنګي نو اخر ته سوچو کا چې دې کې وتا له سو برکت حاصل شي دا و چې ته مانځ سره دکان پرانه دي چې رکه سو بندر أغلي او ضرورت او حاجتي نو چې هغه اجزو پریشان نشی چیکاری وشي د وخت کار وشي یوا او بل دار چې د پیسو چکر مکو بلکې دا غ انسان دغه خدمت دغه مخکې کا چیرې کال ور کوما دیر تسلی بخش کار ولا کوما ا پیسې الګي اړيري د مسلمان شان ده کومه کم ده کینن د قران په حکم او په هدایت پس روان یو زمونږ د پیسو چکر که تسلی بخش کار وشو که نه شو که سباله پکې هم پریښودو چېرې دا د نن ټول کار وکړم اخې ولا فټ کړم حسټ کړم نو دې خو بیا ناراضي ورګه چې بیا راشي نو دا رزق دې حرام شو ځکه هغه پیسې پورا درکړې روغې درکړې نقصان پکې نشته دې چې تا سویلو هغه درکړې او تا خدمتو نکو تا غصر احسانو نکو نا قرآن چاہتا ہوئی چی واحسن کما احسن اللہ ویلیک احسان کوئی او بل سر سنچی اللہ تا سر احسان کرے دکن او دا آخرت پارا بکی تما کوئی برخ کوئی دقا سی ہر بندل اللہ پل مناسب تا دنیا سزریہ جو رکڑی دا خود دا عقل مندی دا دا دغه قابلیت او لیاقت د دې چې دې با اخرت نه یری چې صرف دنیا دا دنیا دا او د اخرت و سره غم نه ای دا به سره خامخای نو الا به د کار صحیح وی د رزق کې برکت وی نو چې او بنده دا سن کې او بیا فریاد کوي کنه کله یو کار تلا سواچی نو سره روز یو او شړای نو کارونه شي چ ګورو نه بل دی لنګره تناست نو چې بیا وکړو شي خلق ته تاسو کې چیرې را تا خدا ټول ټاپو کچ کو دا ولې استحکار سمې نه خوري هره وی قسمت به می خراب وینو نه عمل دې خراب دی قسمت سي دا غشینو مخلي چې پی جنې نه ځان تیارې ته او باسي قران ته رڼا تر او باسي چې عمل دې خنه دې مونږ او د سور سره نه کې او دا سې د انسان خدمت په نیت کې نشتا صرف پیسې دی په نیت کې دي رضاکار ستا سمې نه خوري ته به دا ټول بازار کچ کې بل عمل صحیح کا دا دی او کبا پیو کنه اگر زه کین غره جوړ کو اج شل دیر شو دی وتیر شوې نن غره بنو مونگو مریانو ولی ناگا دغشی ہو چی اگر با دا صدر نا کلمی راوړي دا غینه به کېما جوړول یا خدای ته نو تاسو را دوم رقم نشته چې د انسانانو له ورکه کلمی سوخري او ته دا غینه کباب جوړای کېما جوړای مستاکار به سمې اوخري نو قران زکه وی چې وما ظلمهم الله ولكن كانوا انفسهم يظلمون ما چا سره ظلم نه وکړي خدا خلق ځان سره ظلم کوي ولكن كانوا انفسهم يظلمون ځان سره ظلم کوي نو بیا چیږي وي چیرې کار کې برکت نشته دی او کله استادانو پسې ګرځي چیرې کتا راته سوچ ته تعویذ را لوکو چې دا کار مې سم شي او نور ځان ګناګار کی نور ځان شرک توباسي ولی خلقهم خدغه سده چه دین نه ده خبر نو سوک و تاوی چه ده اصنال اولگوا چه ستاکار جولی گی کنو جولی گی تنال اولگوا سوک و تاوی چه پل زورندکا سوک وی تور چیرلو دشی اگانو اغوا چوا یا خدای تو ادا قرآن اللہ صلی را لگلی ده پده غی کار نکی گی اللہ وی خپل عمل سمکا چې څنګه قران ترتیب ذکر کړی چې اول خپل رب پیژن دا شکر ادا کړم بیا ور پسې مور او پلار پیژن دا وی حق ادا کړم دا غی نه شکرې مکوان د دې نه سو خلاص دین نه چې دا هر زی او لور نه تاسو کې د مور او پلار به مونږ له سکړې دي په تا له چې سکړې دي نو خپو یېږي خو خبرم باز داسې چې د کول نه یې کنه خو یې خداغه وخت نه شروع کړی دا او استاد پاره ارس کول داغه وخت نه چې ځوان شو او یې زبا رشتہ کومه نو ځان له عزتمند کورانه کتا اډیر پدرنه باندې ځان له کوې دنه واده او خیراتونه وکړولي دا استاد پاره چې زما بچي نورالدین به پیدا کیږي نورالدین بچي و پیدا کیږي نو تاسو خوشاله ده نو هغه خو ارس استاد پاره کړی دي اته وی دیماله سکړی دي دی تعالی هیڅ نه کوي دی دا کړی چې خدای استاد پیدایش د پاره سبب پیدا کړی دی چې زموږ آسمان یو شو نو زرغونه ته نو شو بس دا کړی دي نو څه ته نور څه غواړي څخه ووځ دی له خدمت کې او دی له بکړاو کې او د دې شکریا باندې کې چې وبل والدین احسانا چلای مور او پلار سره احسان کوا او موږ ویلو چې قران کوم مور او پلار یادې هغه زمانه کې د چا مور او پلار مسلمانانو زمان به مسلمانانو مور او پلار خدا غسی کنه هغه خوې موږ ته ویلي چې ګوري بلکه سم خلق پر راضی او بلکه سم خبرې وکي هتا سبا زړه راټینګوي ناغیم په خپل کفر کې وو نه لاره بل عزت و تاغه یا دی او کافر مور او پلار چین خدمت کوا احسان ور سره کوا کته وای چې دا ډیر بدبخت دی ډیر بد عمل دی مونږه په شرمونو شرمولو خو نه ستا مور او پلار دی د دې نه نشي استه کنه نو عمل سم کا چو قرآن دا تسنگوی اغسی جونتی روا نستاکار که با خدای خیر و برکت اچی نو دا قرآن دا دید پار زور لگو چه بل دیسا نشتا کنخا چه دا منگا دا مسلمانانو دا هدایت چینا او خزانا او دا غسی دا علم اغا دا قرآن دا بس دا منگا هر سال اللہ پا دی کی خیری وچې د دې ماشوم والی نمنګ دا شروع کو وایې وایې وایې نو کنه زده کیږي نو زده بشي کنه یاد کیږي نو یاد بشي وچې دا قرآن دا اصول دا اوامر او نواهی دا مونږ سری په ذهن کې نو ان شاء الله چې له به کنټرول یو او د دې نور شیطانی او خیالاتنا وسوسونا فکرونا وبچو او دومره به خامخا پوېږو چې زمونږ د کور ته قران راغې نو دا دی چې اوس د دې نور سیدونو ځای نشته دا لکه ارنکی په دوه بیړو خپې نو دې قران په برکت سره د کورونو نه شیطانی خبرې هغه قسم قسم پسندیده غانی هغه ختم شي او ګوره دا خو داسې ښکاره خبره ده د قران خبره خو داسې د انور په شان ته چې خلک بسترګو باندې ویني چې کوم کار د شریعت نه خلاف وشي اسمه نه خوري یا بمیاشي یا بدوي چې کومه رشته و دونه په موبایل شوی دي اگر روان دي اگر روان دي کله مخکې کورستوي هغه سمه نه خوري ځکه هغه طریقه نه ده هغه شریعت نه دي هغه سنت نه دي هغه عزت نه دي هغه کله مور او پلار نه اجازه نشته ده په خپل خواخه باندې نو خپل خواخه جوړ کینو بس بیا به یا کار سکړي او داولی زمون ټول معاملې د قران او سنت نه خلاف ده نمونگ دی قرآن تذکر دیر خوشا لیو ادو ما شمانو دی ختمونو تا دا هم یو بانا جوڑا کردی دا چه مخلوق تا دا رناو رسی مخلوق تا دنیا دا دی مصیبتونو تکلیفون بچ شی او دا جون یه برکتی شی او دا آخرت اگا جون و تا حاصل شی خوا نو پا دی بانداللہ شکریہ دا کول پکار دی او خپل ماشومان را وستل پکارې چې سجده کی زمون دې سرکار نشته چې څوک دې څوک نه دې زه چا زیه دې زه چان وسه دې نه پچراغه قران زده کنو بس هغه زمونږه بچي شي هغه زمونږه وسه شي هغه زمونږه اولاد شي مونږ ته دعاګانې کوي چې الله تعالی قابلیت ورکه خواري وسره کو ته دې لپاره چې د زنه انسان جوړ شي د خپل خاندان لپاره یو رڼا جوړ شي او د پوجا باندې ډیر خلکو ته فائدہ ورسي او ډیر خلک د تیارو د کفر او د شرک نه خلاص شي د دعا به کو چې الله رب العزت زمونږ قرآن سره شوق او محبت پیدا کړي او الله رب العزت د خلکو زړونو کې د قرآن سره مینه پیدا کړي او د خلکو د زړونو نه شیطانی وسوسه او خیالونه چې دا غي نه هیڅ نه جوړیږي بلکې تباہی ده رسوایی ده چې الله مونږه دا غي نه په خپل فضل او احسان سره بچ کی. فاخر دعوانا الحمدلله.